بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. إكي ونوسيك وتري شرين تاتو mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka 1443. Huyu bwana Yusuf Abdi bado tumzungumzia nani? Ni mtu hana shukrani na neema Allah subhanahu wa ta'ala alizompa, na ni kitu kibaya sana ukasimama katika khutba ya Jumaa na kuelekeza watu katika kudharau neema za Allah alizowapa. Hebu nipe audio namba 6. Waislamu, watu wamejipanga, watu waishi mpaka nilijiambia nafsi yangu, ukisoma ile Qur'an Mwenyezi Mungu asema fala yaghurrannaka wala yaghurrannaka alhayatu ad-dunya fala yaghurrannaka usighurike na maisha ya dunia. Maisha ya dunia ni yale, hii kaburi ndogo hapa, hizi mkatunkufa kusubiri kuzikwa tu, hapa si maisha, hapa utagurika na nini? Hapa watu wana maisha, ndio Mungu utahadharisha watu usigurike na yale maisha, sababu waishi yale maisha, si tu kufa, tugurika na nini? Sema hapa tunapoishi sisi hapa hiyo wasifu wa Amerika, na nataka muelewe kwenda Houston. Houston iko mahali kule, sio angepeleka kule north kule, jua kama kusema huyo ampelekwa majengo, hakupelekwa nyali ya kwingine, si umafahamu unazungumza nini? Ufatahu uyuna ushafadhik, kafungua macho kaona jogoo, kila kitu kama jogoo. Tutapumua hapa Mombasa jamani, hatuna raha. Amerika kuna hivi, hakadha allamatni Amerika, si hadha nitaallamtu fi Amerika, khutba si ngapi, asifu wa Marekani. Sasa katika hali ya kuwasifu akasema sisi tuna maisha hapa, hata ile aya pia haiwezi kutabikishwa kwa mfano kwa watu wa hapa, sio mfano fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur. Alikuwa anataka hiyo aya, ametafuta hivi, acha twende tukumbe tuseme Kiswahili, akaitia Kiswahili twende mbele, lakini Allah amemfedhesha. Kwani niwaulize, hii aya ilivyoshuka masahaba walikuwa matajiri? Ni mwajua hali walioishi masahaba? Si mtume wetu sallallahu alaihi wasallam haipiti siku mbili isipokuwa talala na njaa, lakini ateremshwa aya fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya? Si masahaba walikuwa ashabu sufa na wapi hawakuwa? Kwa hivyo hii aya imeshuka kwa ajili ya matajiri peke yake, maskini hawana neema. Allah subhanahu wa ta'ala sema wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wallahi atuko kaburini sisi. Sisi leo tuishi kwenye neema. Sasa hivi tunavyozungumza kuna nchi za mwagika barafu, watamani lau kama watalipata ile joto sisi tunalo, hawalipati. Na baridi yetu nini? Baridi yetu sahali, alhamdulillah. Tuala, tushiba, tuna amani, alhamdulillah. Mwataka nini? Kuna watu leo vita, watamani, mtu atamani alemkate akiwa yuko salama, atamani lau kama atakula mkate, hawezi kuula kwa ile hofu aliyokuwa nayo. Wa itta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Washukuru kile Allah alichokupa, Allah atakuzidishia. Wala in kafartum inna adhabi la shadid. Usikufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Nakumbuka hadithi ya Mtume za sallam, qaida ishi nayo maisha yako, utakuwa hivyo. Huu ni ushamba huu. Wewe enda mahali, ukirudi hapa basi watu waishi nini hapa? Hapa tuishi nini? Maisha haya haya si nini? Na mbona huondoki? Uko umu tu. Wafanya nini huku kwenye kaburi? si uende ukaishi kwenye ardhi huko juu ya ardhi, watu wa kaburini huko wasema hivyo. Unzuru ila man huwa asfala minkum, katika hii dunia jicho lako litizame walioko chini yako. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, usitizame walio juu. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'mata Allahi alaykum, hutodharau ni'ma za Allah ukiangalia walioko chini yako. Shida yako wewe sijui utawaelekeza watu vipi, ikiwa wewe wasimama usiwaelekeza watu katika kumshukuru Allah kwa neema alizowapa, wewe waambia watu nyinyi mwaishi maisha gani? Hata ile aya pia haiingiani kwenu, nyinyi mwaishi maisha gani? Hata ile aya ile haiingii kwenu. Jamaa wapenda dunia hawa. Halafu kuna neema kubwa kama neema ya Uislamu jamani. Si Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia mtume wake, la tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahrata alhayati ad-dunya linaftinahum fi. Akamwelekeza asiwatizame kufaru na neema Allah alizowapa, ila ni fitna Allah amewapa na mtihani na ndio maangamivu kwao. Usiwatizame wala wasikuhuri wale. Fala taghurrannakum alhayatu dunya wala yaghurrannakum billahi algharur, kwa mtu yoyote hiyo, hata wewe na mimi pia. Afya umepewa na nini usije ukajisahau ukasahau kuwa kuna kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio wengi katika watu wanapoishi, na ndio yule khatibu kila kitoka msikitini siku hizi kuna wale magari wayatengeza, ingawa si sawa kufanya ile shiar kama ya manasara, lakini kuna magari yale ya kubeba maiti yale watu wamejitolea. Khatibu kila kitoka nje ya msikiti ana gari na muelekea khatibu. Hani bwana vipi bwana, kila siku ile gari mwelekea hapa mbele bwana, kitoka wewe banda kwenda kula ufikiria kufa, si ndio? Akthiru dhikra hadhi min ladhati akhi, si ndio hivyo Mtume sana alituambia. Alafu kumbuka aya, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fi alhayati ad-dunya. Usiishi na hasad bwana, Allah ndiye aliyegawa kwa hikma kubwa sana. Lakini hii ndiyo hali ya huyu bwana Yusuf Abdu. Mtaka kumjua katika tabia zake ni hizi. Haoni kuwa hapa anapoishi aishi kwenye neema. Yeye aona hapa yuko katika dhiki kubwa kabisa. Na ana tabia ya kudharau sana Uislamu. Haswa akizungumza hizi nchi zilizoendelea za kufaru. Nipe audio namba 7 tafadhali. Nikisema amani nasema amani bi maana al-kalima. Amani utulivu wa mwanadamu kwenye maisha yake. Usiniletee falsafa. Lakini amani muhimu Sheikh ni takwa, mimi siko huko. Alhamdulillah wenye takwa tuko wengi, tuko Yemen twasota. Wenye takwa tuko wengi Lebanon twasota. Tuko Iraq wenye takwa twasota. Tuko sehemu nyingi, tuko Syria wenye imani ya la ilaha illa Allah twasota. Kwa sababu ule utulivu uliokusudia Mungu wa nafsi yako, si wa dunia peke yake, wa dunia na akhera. Wale waliomwamini Mungu wasiomshirikisha Mungu, ulaika lahumul amn dakhili. Hata sahihi. Msikia? Wengi wenye ucha Mungu Yemen kule wasota. Wapi kuna amani? Amerika. Mimi niliposikia maneno haya yake nikaingia kwenye internet katafuta kukoje kule Amerika. Ha. Yaani ukiangalia ihsaiyati ya wanawake wanaonajisiwa ni wengi kweli kweli kwa mwezi. Ukiangalia dhulma inayofanywa dhidi ya watu weusi ndani ya Amerika haisemeki wazi wazi. Ukija ukiangalia watu wangapi hufa katika kila jisali moja kwa kuuawa haisemeki. Magenge yaliyo kule ya kuiba kwa mababu na nini, zile magangsta wale, haisemeki. Sasa jamani, we ukienda kule kwani watu watakupeleka pale pabaya? Hata ukija Mombasa hapa hatukupeleki Kisauni. tutakupeleka baharini, tutakupeleka Fort Jesus pale kidogo kaangalie, na tukiona wale jamaa waje wale wakali kwanza sio wakali kwanza tukutie ndani ya gari, sema hakuna kitu hapa, salama tu. Sasa wewe ulifanywa hivyo, atuweka gari lako kioo akiibi hata hapa kufedi nje, pia ukiweka gari lako hapa nje hauibiwi, keka hapo utatoka salama. Ndio ni sasa hiyo yaweza kukupelekea wewe ukadharau Waislamu, ukaambiwa tena usimletee falsafa hapa, siyo alladhina amanu, hii ni falsafa. Allahul musta'an. Lakini nyinyi wenyewe mmemsikia kwa maneno yake, hivi ndivyo anavyozungumza. Ndio maana nikawauliza, huyu angelikuwa yotoa hutuba na masahaba wasikiliza akazungumza maneno haya, atahukumiwa vipi? Mimi sina jawabu, utajibu mwenyewe. Nipe audio inayofuata ya nambari 8, msikilize Sheikh Al-Fauzan asema nini. Nitafanya tarjama kidogo tu. Ataulizwa swali Sheikh Al-Fauzan, sikiliza jawabu lake. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من قال إن الكفار أفضل من المسلمين؟ من قال إن الكفار أفضل من المسلمين من ناحية التربية والتنظيم والتخطيط، وقام بازدراء المسلمين وانتقاصهم من غير حب للكفار، فما حكمه؟ ما يقول أنهم أفضل من المسلمين إلا وهو يحبهم، ما يقول إن الكفار أفضل من المسلمين إلا وهو يحبهم ويشيد بهم ويعجب به يخشى عليه من الردة. نعم قد يكون المسلمين قصروا في بعض الأمور، وهذا واقع، إن المسلمين قصروا في الأمور التي يجب عليهم أن يهتموا بها، هذا شيء واقع نجحده. وأن الكفار سبقوا إلى الصناعات وإلى الاختراعات وإلى تنظيم أمور دنياهم، ما في شك إنهم برزوا في هذه الأمور، لكن لا يقتضي هذا إنهم أفضل من المسلمين أبدا. المسلمون أفضل من الكفار مهما كان عند المسلمين من نقص، فإن عندهم الإسلام وأولئك عندهم الكفر، فالمسلمون أفضل من الكفار على كل شيء. نعم. سمع هي فتوى شيخ الفوزان حفظه الله تعالى، aulizwa kuhusu yule ambaye awaboresha kufar juu ya Uislamu katika mambo ya maendeleo na mipangilio bila ya kuwapenda. Akasema katika maana ya maneno yake kuwa haiwezekani kuwa awasifu kisha hawapendi, mpaka akasema yukhsha alayhi bimadha aridda, aogopewa mtu kama huyo asiye akaritadi wal iyadhu billah. Na huyu bwana kuna maneno sasa hivi kwa sababu ya wakati nitapeleka haraka yasikilizwe, wallahi hatari sana, azungumza maneno ya hatari, yani mpaka uweze kujiuliza huyu jamani nani. Lakini huyo bado tunajiuliza nani Yusuf Abdi. Msikizeni, hebu nipe audio namba 9 akiwa afanye stiza na sunna. Hivi inavyofanywa sivyo, fanyeni vile mnaoona nyinyi ifaavyo mfanye, lakini nyinyi ni muhudhari tu wa kuangalia pale mambo yanapofanywa, muanze kukosoa kwanza venyu haramu, kwa sababu ilikuwa ni israfu nyingi. Pili, wazungumzaji walikuwa ni wanaume, haramu. Tatu, ilikuwa kuna anashidi ndani, haramu. Nne, yani hawana wao muda wa kusema tutaeka apps kwenye hili lote, tawalika sisi wiki ijayo tuna yetu, veni muone ile ya Mtume Muhammad usitandikie makaranda tu na minazi na mchanga, maanake mimi ndio mwenyewe wa dini vizuri sana. Msikie vizuri, huyu bwana alikuwa atoa mhadhara hii, mimi imenishtua kweli. Alikuwa atoa mhadhara mbele ya kina mama na hakuna hijab, ndio mhadhara huko kwenye YouTube pia. Alafu mimi nashindwa na yule kameramani, kameramani hakutosheka yeye kumvuta yule muhadhara aigeuze ile kamera kwa wale akina mama, na hawakuvaa wengine niqab, kwa hivyo wavuto wale wanawake. Kama wewe ulimpeleka mke wako shauri yako, tushamuona utafanyaje sasa, si ndio iko pale? Samahani, ndio ilivyo, si kwa kutaka, lakini wewe waangalia wataka kumjibu bwana, mara wenye tap imegeuzwa akina mama wale wavutwa. Kuna faida gani? Kuna faida gani katika hili? Sasa sisi ilikuwa hatujui hata kama muhadhara ufanye. Wallahi ukweli hatusijui kama Sheikh Abashi ulikuwa unajua. Lakini yeye akasema hawa wapinga, sijui mpingwa nini lakini. Kina sema hawa wapinga. Na hivi ndivyo walivyo watu wa batili. Yeye ataka huruma ya wale wasikilizaji. Anasema kazi yao wao kupinga tu. Hatujajua kama mafanya balaa hizo, sahi ndio tupinga kwa sababu tushajua. Kisha akasema watasema hivi, venue haram kwa sababu imefanywa sijui na mapesa mingi. Yaani ile holi ni haram kukodisha. Nani alisema maneno hayo? Tujuaje mumpewa bure ile sehemu ama mlipishwe ama nani atasema tu haram? Tatu sijui mbili akaweka vile vitu alivyoweka haram. Kisha akasema fanyeni yenu. Hii pigeni X kisha nyinyi mfanye yenu. Mwanzo nataka nimwambie kitu. Si lazima watu watangaze ujue wafanya. Alhamdulillah salafiyin, kuna durus miaka zaendelea za akina mama. Miaka pale Masjid Yusuf Polytechnic. Miaka akina mama pale wamekuja, wengine wanaanza kaida wa shaifadhi juzu 5, wengine juzu 10, wenye zaidi ya hapo. Hakuna hata siku moja mtu asema huta video sifanye nini, na kuna pazia. Na wasoma akina mama wale mnaoona wapika wale, kuna akina mama wapika kule, njoo wewe ukose kaida, wewe utafanya nini? Utakosolewa na mtu mzima, nyanya utakosoa. Wasoma kila wiki siku 4. Alhamdulillah wal fadl lillah wahdahu la sharika, wala siku uwerevu wao, fadla yote yarudi kwa Allah subhanahu. Alhamdulillah, hii ni neema. Wewe mwenyewe katika muhadhara wasema tu yatakaifanywa fanywe kila mara, kumbe ni mara moja kwa mwaka. Kelele kelele kwa kitu cha mara moja, si mara mbili kwa mwaka bwana, mpaka mkodishe maholi na nini na maua na mimi hanjama na nini, kisha mkiingia mtushambulie. Sio kama waweza kuweka sehemu ya mwisho peke yake. Abdul Malik, sikilizeni makini hapa, mwisho atasema nini, naomba mtatusubiria. Hivi inavyofanywa sivyo, fanyeni vile mnaoona nyinyi ifaavyo mfanye, lakini nyinyi ni mhodari tu wa kuangalia pale mambo yanapofanywa, muanze kukosoa. Kwanza venue haramu kwa sababu ilikuwa ni israfu nyingi. Pili, wazungumzaji walikuwa ni wanaume, haramu. Tatu, ilikuwa kuna anashidi ndani, haramu. Nne, yani hawana wao muda wa kusema tutaeka apps kwenye hili lote, tawalika sisi wiki ijayo tuna yetu, njoni muone ile ya Mtume Muhammad, mtutandikie makaranda na minazi na mchanga, manake nini ndio mwenyelewa dini vizuri sana. Yetu ya nani? Fanyeni yenu ya nani? Ya Mtume Muhammad. Unasikia? Wallahi hili ndio liniogopesha katika kila nilichokuzungumza. Yaani huyu afanye istiza na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala in saltahum la yaquluna inma kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم هين كتك رده والعياذ بالله وهو غوب شيخ يعني وزغمزه يا جماعه لابد زين في توكا كيتواني الى تشكي ulionao dhidi ya masalafi mpaka wafanye istizaa na Mtume Muhammad sallam. Alafu nyinyi wasikilizaji msijifanye mna ghera mpaka mtume wenu afanye istizaa, munkatu ya sheikh. Mtu afanye istiza na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghera yenu iko wapi nyinyi Waislamu? Kesho ataitwa msikiti mwingine atoe hutuba pale. Karibu bana shekhe, karibu afanye istiza na Mtume Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanyeni yenu ya Mtume Muhammad, kutandika tandika magaranda sio, yani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndo kazi yake kutandika magaranda sio, karanda nini hizo vitu tuko gani? Mkuona mtu wa kutajwa isipokuwa Mtume Muhammad sallam? Hakuna yote wa kutajwa. Rasulullah, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Hama hizbi mtoteni. Kuna wengine akinuliwa tu mashini ya kutengeza juisi ya miwa atafanya mihadhara, jifanya atetea kwa ajili ya mashini ya miwa amuza mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Wengine wako hivyo. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله ما هو يجاب صلى الله عليه وسلم هاو وليقناي هاو هاو منبي كوهي سي سي زاهي هاو منبي إلي لكن إلي لمفيكا مباري صلى الله عليه وسلم أفني استهزاء نمتو محمد صلى الله عليه وسلم فنينيينو يمتو من محمد تنا يمتو من محمد بلا صلى الله عليه وسلم سيو yani sisi ndio tufanye hivyo alhamdulillah lakini tushukuru pia tunasibishwa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hii ni neema alhamdulillah lakini kwako sasa unaifanya istihza bado sikiliza hii nyingine namalizia haya haya nisema kwamba Mungu ametupa na petroli kuchimba hatujui sio kuchimba hatujui tulijua kuna petroli hata wale waliokuja kutuambia kuna petroli hapa sisi wewe uweze ukaa na tende zako kule mwituni na ngamia sio kujua ndani ya ardhi kuna petroli kuna watu wasomi waligundua kuna petroli hapa ni mali hiyo dhahabu nyeusi kisha mkao kuitoa mwezi mkaja mkatolewa mkaekewa na bei hii petroli hii haiuziki ila kwa dola mkishafanya hivyo mtapelekwa tu vile wanavyotaka wao nendeni kulia mtakwenda nendeni kushoto mtakwenda itabaki sisi tununue silaha kwao tupigane sisi kwa sisi tu damu za mugika Iraki, damu za mugika Filastini, damu za mugika Syria wakati kupigwa adui kukaa msikitini tukiomba dua Allahumma dammirhum amen maadui huwaponda kwa dua sisi waislamu kwa sisi kwa sisi hupondana kwa silaha sio kama unielewa tuenda kwao kununua silaha zao manake vita vinavyoendelea katika dola zote huku kwetu silaha zinazotumika si zetu zao lakini ikifika sasa vita baina sisi na wao sisi ndo msikitini tu kwa dua tu na hakuna lolote mpaka leo na alhamdulillah Mungu hakukubali hizo dua pia maanake Mungu angekubali hizo dua pia tungekuwa tushakufa sisi maanake dua sisi tukiomba huomba kwa ubaya mno Mungu amalize wote Wamarekani wote na wanaowasaidia na wa Canada na Wajerumani na watoto wao mayatima wake zao wajane asibaki hata mmoja ukuluhum badada wala tubuki haya Mungu akubali dua wafe wote tutapanda magari yapi sisi tutapanda magari yapi na hiyo ni istiza na dua yani sisi tukitaka kuwaponda maadui tuingia msikitini Allahumma damiru amen alafu wale wafuasi maskini hawajui juu hala wacheka ha wakati mtume sana msema dua huwa alibada hii dua ni ibada dua ni ibada waqala rabbukum ud'uni astajib lakum kwani si nuh alayhi salatu wassalam aliyesema rabbi la tadhar ala al-ard min al-kafirin diyara innaka in tadharhum yudhillu ibadak wala yalidu illa fajiran kaffara si dua ya nuh alayhi salatu wassalam si mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika vita vya Badr akaomba dua mpaka Abu Bakar kafa ya Rasulullah Allah ashaitikia dua yako anyanyua mikono aomba na Allah kamnusuru si mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika ghazwatul ahzab akamuomba Allah akamnusuru akateremsha wanajeshi katika malaika na ikawa ni sababu ya kunusuriwa waislamu leo tufanyiwe istihza sisi mpaka katika dua ikiwa hatuna uwezo tumuomba Allah atunusuru ama si Allah aliyetufundisha sisi katika sura al-Baqara kusema anta maulana fansurna ala al-qawm al-kafirin hasi maneno ya Allah na mwisho atakwambia nini alhamdulillah pia zile dua zikubaliwa maana kesi zikubaliwa sisi tuomba vibaya na wakifa hao wote hao kisha sisi pia tutakufa no, wewe wafasana no. Yani wewe huwezi kuishi bila makafiri wewe utakufa tu wewe sio hili neno alipenda sana wakifa sisi pia tutakufa mwondo tutengeze ndege tutakuwa tusafiri tena na ndege sasa tutarudi kwenye majahazi si wewe ndio wajulia na turudi huko utapata biashara utaki wallahi bado sijamaliza na wakati umesonga Allahu musta'anu alayhi tuklan ikiwa kuna mtu aona nimetumia maneno makali wallahi nimejizuia sana lakini ikifikia hali afanywe istihza mtume wetu wala sisi tusiwe wakali dhidi ya hilo, wallahi diatha itakuwa ni diatha dinia, udayuth wa kidini, na hilo jambo hatuwezi kulikubali. Mahizbie, mshikeni vizuri, msimpe rungu, ataumiza watu. Wallahi huyu mtu huyu ni mtihani kwa umma watu wa Mombasa, mtihani mkubwa sana. Ikiwa watu hawaoni, wamjue ni mtu wa aina gani. Na sisi bado hatujazungumza chochote kikubwa sana, bado kuna mengi mtakuja kuyasikia inshallah. Kesho tutakutana tena inshallah taala, na kila tunalizungumza biidhnillah tutaweka sauti yake, msikie mwenyewe, yeye mwenyewe waseme. Isije kesho mtu akaja akasema kuwa amesingiziwa jambo. Yeye mwenyewe yazungumza, afanya dharau na Mtume sallam, afanya dharau na watu wa sunna. Na kama nilivyotajia katika hii listi hapa ya leo, mimi sijamaliza. Sema kweli, mbakia nafikiri mbili fahamu moja. Moja. Mbakia moja, lakini wakati umesonga sana. Kwa hivyo tutasimamia hapa inshallah taala. Leo tumemzungumzia nani Yusuf Abdi. Tumemfahamu nani. Kesho inshallah mada itakuwa ni hatari ya bid'a. Sababu huyu bwana yajaribu kuwafanya watu waone bid'a ni kitu kidogo. Sio. Mpaka akasema hatukufahamu sisi maneno ya salaf. Hatukuyafahamu sisi maneno ya salaf waliposema albid'atu ahabbu ila iblis min alma'siyah. Hatukuelewa. Tutaona kesho kama tumeelewa ama wewe umeelewa. Wewe basi wajishughulisha na elimu. Wallahi msema wenyewe usichuneneshe bana. Watusemeshe tu bure, lakini tutakuwekea wazi. Utajua kama tulikuwa tuelewa ama tuelewe tunachokizungumza. Kwa kesho tutazungumzia kuhusu hatari ya bid'a. Na huyu bwana anavyozifanya bid'a kwa kitu kidogo. Msijali, najua muongojea pale. Tofauti yetu kwenye Maulidi na Yatima, hiyo ni siku yake kando. Ni ipi tofauti yetu sisi na masufi? Kisha awatetee, tutamwona kama ataweza kuwatetea. Hawasafishiki wale, tutataja mambo hapo kwenye vitabu vyao, pia wao hawatawadhulumu. Hakuna mtu atadhulumiwa hapa biidhnillah. Hata masufi pia tukizungumza, tutataja katika vitabu vyao moja baada ya jingine, na ni mengi, sijui kama tutaweza kuyamaliza kwa siku moja, lakini nitajaribu nifupishe fupishe. Sasa pengine yeye hajui, pengine tumchukulie husnul qan, hajui kuwa tofauti ya masufi na watu wa sunna nini. Yaona Maulidi na Itimu pamoja na hasi madogo, yaona ni haya mawili ama yofanya kusudi. Akiongeza ongeza ongeza kunuti alfajiri, mjanja mjanja atumie ujanja ujanja vile. Ngoja wewe tutakuchua biidhnillah. Nitasimama hapa wakati umesonga. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu.